Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi rahmetiyle cennetine koysun. Allah Azze ve Celle rızası için toplanıp rızası için ayrılan sanmı kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri ahireti sürekli hatırlayanlardan eylesin. Allah korkusunu bütün damarlarında, zerrelerinde hisseden sanmı kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimize hayırlı dostlar nasip etsin. Saptığımızda, yanlış iş yaptığımızda, kötü söz söylediğimizde bize hakkı anlatan, hakka sevk eden kardeşler nasip etsin. Biliyorsunuz ayet ve hadislerin umumuna baktığımızda eğer siz Allah'a hizmet ederseniz Allah size iyiliği emreden arkadaşlar musallat eder. Onlar size hep hayrı tavsiye eder. Eğer siz saparsanız Allah size şeytanlardan dostlar halk eder. Onlar da size devamlı kötülüğü ne yapar? İlham eder. Allah Azze ve Celle bizi hayırda yarışanlardan eylesin. Evet kardeşler, bugün bir kardeşimizin aşırı isteği dayatmasıyla başladığımız dersin dördüncü, sonuncu dersi yapacağız inşallah. Sonra akide dersine devam edeceğiz. Üç dersimiz ne üzerineydi? Tevhidi bozan unsurlar üzerineydi. Bugün son dersimiz bununla alakalı, nifakla alakalı ki bunu sona ayırdım. Çünkü şirkle nifak birbirinden böyle bağlantılı gibi gözükse de biraz farklı konuları var. Çünkü münafıklıkla şirk boyutu biraz farklıdır. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu vahyinde müşterek olarak baş tarafı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diye başlayıp son tarafı neyle devam ediyor? Fasıklardır, zalimlerdir, kafirlerdir diye. Bizim itikadımızda ne vardır? Fısk, zulüm ve dinden çıkma. Aleykümselam ve rahmetullah. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Hucurat Suresinin 7. ayetinde dediği gibi Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Kardeşlerim bu meselede, yani bu nifak meselesinde, küfür meselesinde 73 fırkadan ehl-i sünnet ayrılır. Anlatabildim mi? Yani bütün fırkalardan ayrıldığımız nokta neresi? Bu iman küfür meselesidir. Bir fırkaya gidiyorsunuz, İmanı, küfrü ne yapar? İkiye ayırır. İman kalp, dil der. Küfrü de aynı şekilde getirir. Veyahut bir taifeye baktığımızda imanı bir bütün görür. Küfrü de ne yapar? Bir bütün olarak görür. Yalan söyleyen de dinden çıkartır. Şirk işleyen de ne yapar? Dinden çıkarır. Ama ehli sünnette nedir? İtikadında bu böyle değildir. İnsanın nefsine dönük işlediği günahlar vardır. Kardeşine veya ikinci şahsa karşı işlediği günahlar vardır. Bir de Allah Azze ve Celle'ye karşı ne yaptığı işlediği günahlar vardır. Allah Azze ve Celle nefse dönük ne yaparsa yapsın menşiyetine bırakıyor kendisini. Dilersem azap ederim, dilersem affederim diyor. Kullara dönük işlenen günahlarıysa, zulüm boyutunda olanıysa ben karışmıyorum diyor. Bukhari'de gelen rivayette ne diyor? Altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Veyahut Müslüm'deki rivayete bu muhtevada gittiğimizde boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak diyor. Yine Müslüm'deki rivayette Müflis nedir bilir misiniz diyor. Nedir müflis bilir misiniz? Sahabeler diyor ki, Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, ticareti var. Ticaret yapıyor. İşleri yolunda gitmeyip malını kaybedip sıfıra çıkanı. Hayır diyor. Sizin anladığınız gibi değil diyor. Asıl müflis odur ki diyor, mahşer yerine diyor geldiğinde amelleri ufku doldurur diyor. Hatta diyor ufku karartır diyor. O kadar çok hayrı vardır diyor. Ama diyor ona zulmetmiştir, ona küfretmiştir, ona tecavüz etmiştir, onun kanına girmiştir. İşlediği günahlardan dolayı diyor hayırlar onlara ne yapılır? Taksim edilir. Daha hala günahı devam eder. Ve diyor bu sefer onların günahı alınır. Buna verilir de yüzüstü ne yapar? Cehenneme düşer. İşte müflis odur diyor. Allah beni de sizleri de neslimi de bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Üçüncüsü ise Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan zulümdür ki bu da ayet-i kerimeye baktığımızda Enam suresinin 82-83. Ayetlerini okursanız o nefsine zulmeden var ya ayetleri inince bu sahabeye ne yapıyor? Zor geliyor. Yani hangimiz şu an içinden yanındakine, karşıdakine veya birine bir değişik şey hissetmez ki? Var mı böyle hep iyi düşünen? Ya bakıştan, oturuştan, dürtüşten bile bizde nem kapan insanlarız. Doğru mu? Muhakkak bir şey. Bu nedir? Zulümdür. Bu sahabeye ne yapıyor? Çok ağır geliyor. Ve evlerinden çıkamaz oluyor insanlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, geliyorlar. Bu ayet bize ne yaptı? Çok ağır geldi. Siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatini okumadınız mı diyor. En büyük zulüm nedir? Şirktir diyerek ayetleri ne yapmıştır? Açıklamıştır. Bizim itikadımız budur kardeşlerim ve bütün fırkalardan ne yaparız? Ayrılırız. İşte ehli sünnetin itikadı nedir? Budur kardeşlerim. Hiç kimseyi işlemiş olduğu bir şeyden dolayı umumen ne yapmayız onu hemen küfre nispet etmeyiz. Çünkü ehli sünnetin itikadında önce ne vardır? Bunu bilmiyor olabilir. Sahabe geliyor, Allah Resulü'ne secde ediyor. Peygamber aleyhisselamın hanımı Allah her şeyi bilir mi? Görür mü diyor. Veyahut bir tanesi ne diyor? Beni yakın. Şayet Allah beni diriltirse bana azap edeceğini umuyorum diyor. Veyahut sahabenin birisi ne diyor? Bize de şöyle bir ilah edinsana. Bunun birçok neleri var? Örnekleri. Söylenen söz, yapılan amel, o fiil, şirk, küfür ama sahibini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen ne yapmamıştır? İtham etmemiş. Hah sen müşrik oldun, hah sen kafir oldun ne yapmamıştır? Dememiştir. Önce sormuştur bunu neden yaptın? Veyahut siz Musa'nın kavminin Kızıldeniz'den karşıya geçtiğinde buzağa tapan bir kavmi gördüklerinde ey Musa bize de böyle bir ilah edinsana dediği gibi bir söz söylediniz diyerek yine ayetle onların yapmış olduğu hatayı ne yapmıştır? Kendilerine göstermiştir. Yani ehl-i sünnet vel cemaat kesinlikle umumen veyahut bir adamın bir sözüyle bir fiilen yargılama yoluna ne yapmamıştır? Gitmemiştir. İşte bugün nifak meselesini işleyeceğiz ki kardeşlerim nifak nedir? Sözle ameli birbirine ters düşmesidir. Yani insan bir söz söylüyor, ben iman ettim diyor ama bir de bakıyorsun ki söylediği söz, yaptığı amel, gittiği yol hiç de öyle bir yol değil. Bu nedir? Bir nifaktır kardeşlerim. Veyahut daha ileri boyutta senin yanına geldiğinde ben de iman edelim diyor. Ama yalnız başına geldiğinde veyahut şeytanıyla baş başa kaldığında ben o beyinsizlerin iman ettiği gibi iman edeceğim diyor. Bu nedir? Bu küfürdür. İşte bu nifaktır. Büyük nifaktır. Ve Muhammed ümmetinin en çok çektiği sıkıntı budur. Şirk bellidir. Cahil olsun, bilerek olsun yapıyorsa bellidir. Ama nifak insanın toplumun içinde öyle bir sinsi olarak yayılarak gider ki hatta yanlış hatırlamıyorsam Tevbe suresinde o yer altında şey açana ne denir? Gelincik mi diyor? Köstebek. İki tane yol açar kardeşler o köstebekler. Birisi normal gideceği yol, bir de kaçacağı yol. Tam yukarıya çıkacağı yola ne yapar? İnce bir delik kum bırakır. İnsanlar buradan bastırdığında veyahut bir saldıran olduğunda o bir delikten ne yapar? Kaçar gider. İşte buna nifak deniyor. Nifak diyorlar. Tam münafığı, tam nifak ehlini tanıtan bir örnektir bu Allah Azze ve Celle'nin bize gösterdiği. Evet. Kardeşlerim, nifak, büyük nifak, itikadi nifak, dinden çıkarıcı olduğu için buna itikadı nifak denir. Ve münafıklar da dinden çıkan insanlardır, biliyor musunuz? Münafık dediğimiz zaman birine Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Onlar cehennemde kafirlerden de daha aşağıdadır. Bu ümmetin en çok çektiği nifak türü budur kardeşlerim. Münafıkların müşrikleri dost edinmeleri, Müslümanların aleyhinde onlara yardım etmeleri, Allahu Teala'nın dinine sövme gibi zikredilen amelleri hep buna eklemek mümkündür. Zira bunlar nifakın aslına dahil olan şeylerdir ki kalplerindeki küfür itikadına dalalet eden nifak alametleridir. Bakın şimdi hani alimlerimiz sohbetlerinde ne der? Tarih hep tekerrürden ibarettir diyorlar. Öyle mi? Bir savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam düşmana karşı çıktığında işlerinden bir kesim ne yaptı? Yahudilerle işbirliği yapıp döndüler. Müslümanlar ne yaptılar? Birçok şehit verdiler, değil mi? Yani Allah Azze ve Celle onlara ne diyor? Onlar diyor cihat veyahut savaş emrini duyduğunda gözlerinin döndüğünü, yüzlerinin sapsarı olduğunu görürsün diyor. Onlar diyor sizinle savaşa çıksa orada da münafıklık yaparlar diyor. Ve muhakkak onlara kulak veren insanlar da ne yapar? Çıkar diyor. Aynısı kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz şu asırda cereyan ediyor mu? Ediyor. Öyle insanlar öyleleriyle işbirliği yaparak Müslümanların sonunu hazırlamaya, hezimete çalışıyorlar ki bunları tamamen dinini öğrenmeden, şu nifaktı, şirkti, küfürdü meselelerini bilmeden ayırt etmeniz mümkün değil. Bugün bizim millet takım tutar gibi birilerini tutuyor, takım tutar gibi kelimelerin peşinden gidiyor ama İslam dininde ne yapıyor? Bir haber yaşıyor. Bir Müslüman kafire yardımcı olabilir mi? İşbirliği yapabilir mi Müslümana karşı? Ne zulüm edebilir ne de zulme yardım edebilir. Onun için kardeşlerim nifak dediğimiz zaman bunu ta tepede almamız gerekir ki bu da nifakın yani bu tür nifak ehlini anlamamız, kavramamız dış görünüşüyle mümkün değil kardeşler. Çünkü dışı tamamen bizi nedir? Aldatandır. Allah Azze ve Celle Kur'an'da müminin misalini verirken bir ağaçtan bahsediyor. Hangisiydi bu? Şuraya bir yazmıştık. İbrahim kaçtı? 25 miydi? 15 miydi? 14-15. Kökü yerin derinliklerinde. Boyu ta göğe yetişir. Meyvesi ta tepede, tadı çok güzeldir ama kokusu yoktur. Nedir bu? Hurma ağacıydı. Peki münafığı Allah Azze ve Celle kitabında anlatırken hangi ağaca benzetiyor? Dört mevsim nedir? Hiçbir halta yaramaz. Sobadan başka bir işe yaramaz. Yıldırım vurdu mu diyor, kökünden alır oraya serili verir diyor. İşte münafıklar da dinde nedir? Öyledir. Adına sure inmiştir bu nifak. Sen diyor gördüğünde onun görünüşü ne yapar? Hoşuna gider. Yani bu nifak konusunda, bu itikadı büyük nifak konusunda dış görünüşe asla bakmayacaksınız kardeşler. Aldatır. Konuştuğunda diyor sözünü dinlersin diyor. Ama onların içi boş diyor. Cehennem kütüğü gibidir diyor. herhangi bir ses olsa kendi aleyhlerinde zannederler diyor. Sanki herkes onu konuşuyor. İşi gücü bırakmış, onlarla uğraşıyor. Değil arkadaşlar. İşte münafıkların şeyi budur diyor. Onun için onların hep iç dünyasına bakarız. Peki hadis-i şerifte ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, siz diyor zahire bakın, batını ne yapın? Allah'a bırakın. Veyahut Usame hadisine baktığımızda Usame birini öldürüyor. Adam öldürürken ne diyor? La ilahe illallah diyor. Aleyhissalatü vesselama, hadis uzun biliyorsunuz, sadece son tarafını alayım. Ben la ilahe illallah diyen birini öldürdüm. Ama korkudan dedi dediğinde ne diyor? Kalbini mi yardım? Şimdi öyleyse çok hassas davranmamız gerekiyor. Bu hassaslık ne? Demek ki insanın içini dışına döken neler vardır? Bir dil olabilir mi? Olabilir. Bir bakışı, ameli, yürüyüşü, namazı ne yapabilir? Olabilir. Gelin şimdi bakalım. Nisa suresini çok okudunuz mu? Okumuşsunuz tabii. Müslümansınız. Okuyacaksın. Benimki de sorum şimdi. Onlar namaz kılar, gösteriş yaparlar diyor. Allah'ı çok az zikrederler. Namazı son vaktine bırakırlar diyor. Ayet devam ediyor Nisa 140'tan sonra. 6 tane münafığın nifak alameti var bir namazda. Mümine gel, namazı dosdoğru kılarlar diyor. Yani namaz müminin işareti olduğu gibi aynı zamanda da neyi? Münafığın da işareti. Veyahut onlar söz söyler ama neyi konuşur? Yalan konuşurlar diyor. Söz verir, sözünde durmazlar diyor. Ahitleşirler, ahitlerini yerine ne yapmazlar? Getirmezler. Bakın bunlar hep ne alameti? Nifak alameti ve münafıklığa bu dördü de olursa geliyor. Sahabe soruyor, Allah onlardan razı olsun. Onların hırsını hepimize nasip etsin. Peki ey Allah'ın Resulü diyor, tamam bu dört nifak alameti yok birinde. Ama bir tanesi var. Veyahut iki tanesi var. O da mı münafık? Münafık değil ama diyor, nifaktan bir alamet var onda diyor. Yani bir gidişatta ne var? Bir bozukluk var. Kalpleri de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatırken dörde ayırıyor. Müminin kalbi, kafirin kalbi, münafığın kalbi, bir de bir kalp daha vardı. Neydi o? Teneke kalp diyor. Hatırladın mı? Sahabe merak ediyor. Teneke kalp ne? Hiç merak etmiyor musunuz? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, nasıl diyor bir suyu gördüğünde bezelyeler diyor şımarır, deneye durursa, iyiliği görünce ona dönüveren diyor. Nasıl diyor bir yara var, cireyet bağlamış, kabuk bağlamış, kötülüğü gördüğünde de hiç tereddüt etmeden oraya dalan. İşte bu kalp teneke kalp diyor. Yani artık tamamen ne olmuş? Hastalanmış, direnci yok. Kim gelirse onu götürüyor. İşte o kalbin neye ihtiyacı var? Tedaviye ihtiyacı var. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Nifakın aslında kelimesine de baktığımızda bir şeyi saklama, içinde tutma manalarına gelir. Yani içindekini gizleyip dışına ne yapmama, vurmama manalarına gelir ki birisi bir şeyin kopup gitmesi veya bir şeyi gizleme, saklaması anlamına gelir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah içi de dışı da bir olanlardan eylesin. Biliyorsunuz ahireti uman, Allah'ı zikreden için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allah Resulü'dür. O Allah'ın Resulü kızdığında da yüzünde belirirdi. Hoşlandığında da yüzünde belirirdi. Yani her şeyi ne yapardı? Yüzüne belirirdi. Ama nifak ehlinde bunu yakalamanız nedir? Gerçekten zordur. Alimler eskiden birine bir şey sorduğunda nereye bakarlarmış biliyor musunuz? Önce gözüne bakar sonra sorarlarmış. Eğer bir insan cevap verirken gözünü kaçırıyorsa ona asla itimat etmezlermiş. Evet kardeşlerim. İstilahta nifaksa insanın Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe imanı ortaya çıkarması ve bunların hepsini veya kısmını bozan şeyleri içinde gizlemesidir. Dışına vurmamasıdır. İnsanların önünde açıktan İslam iddiasında bulunup onlara Müslüman olduğunu ısrar eder, ibadetleri de onların içinde yapar ama kendi başına bir araya geldiğinde ise, tek başına kaldığında ise bu amelleri yerine getirmeyen insan nedir? Nifak alametidir. Veyahut kardeşlerim biraz daha açalım bu meseleyi. Yaşamış olduğumuz şu toplumu şöyle bir elden geçirin. Mesela kardeşimizin geçen hafta bazı soruları vardı. Bu soruların seyri neydi? Kur'an bana yeter. Peygamberi ne yapmıyordu aleyhissalatü vesselam'ı? Kabul etmiyordu. Kardeşimiz kendisine ben sünnetin vahiyliğine iman ediyorum, peygambere iman ediyorum dediğinde adamın verdiği cevap, kafirin suresi neyle bitiyordu? Aynen öyle oldu. Şimdi nifak ne olduğunu anladık mı şöyle biraz daha yelpaze yaptığımızda? Adam Allah'a inanıyorum diyor. Meleklerine inanıyorum diyor. Kitaplarına, peygamberlerine inanıyorum diyor. Ama aleyhissalatü vesselamın risaletini ne yapmıyor? Tasdik etmiyor. Bu nifaktır. Mesela halk dilinde daha önce sünnetle alakalı derslerde hatırlarsanız bir cümleyi irdelemiştik. Kur'an'ın subutu kati, subutunun dalalet ettiği mana ise zannidir, kati değil diye bir cümle işlemiştik. Hatırlıyor musunuz? Yani Türkçeleştirdiğimizde Kur'an'ın subutu kati. Yani Allah kelamıdır. Bunda çok şüphe yok. Ama onu anlatan hadisler var ya, peygamberden geldiğini söylediniz, onlar zannidir, buna vahiy diyemeyiz derler. Kim der bunu? Mealciler de. Şimdi kardeşlerim, ayet kimin ağzından çıktı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Peki hadis kimin ağzından çıktı? Sen nasıl ayırt ediyorsun? Birine iyi diyorsun, birine kötü nasıl diyorsun? O nefsinden, hevasından konuşmaz diyen, o ağızdan çıkan ayet değil mi? Veyahut o size neyi getirmişse alın, neyden de sizi nehyetmişse sakının ayet yine onun ağzından çıkmadı mı? Peki sen nasıl, hangi kritere göre şuna doğru veyahut şuna yanlış diyebiliyorsun? Demek ki hiçbir ölçüsü kabulde de reddedene yok. Demek ki birini bir şeyle insan itham ederken aslında kendini ortaya koyuyor. Yani zanni olan kim burada? Kendisi. Zanna tabi olan kendisi. Vahye tabi olmayan yine kendisi. Yani şeytan Adem'i itham ederken aslında kendi suçunu gizleyip ne yapıyordu? Onu suçluyordu. Demek ki karşıdaki insanlarda da imanı ikrar ettikten sonra hayatına geçirmeyip itiraz söz konusuysa bu da neymiş kardeşlerim? Nifaktır. Veyahut Şia'yı, Rafizi'yi düşünün. Allah Azze ve Celle kendisinden başka kimseyi masum görmez. Allah'ın Azze ve Celle'nin sıfatlarının hepsi nedir? Kemaldir. Peki bugün Şia'da emirler masum mudur? Masum olduğunu kabul etmezseniz size kafir gözle bakarlar. E şimdi bu Allah'a iman nasıl bir iman? Peygamber'e iman nasıl bir iman? Veyahut kitaplara iman. Onlarda kitaplara imanda ne var? Bir sıkıntı var. Ne diyorlar? Fatıma'ya diyor Cibril o kadar geldi gitti ki 18 bin ayet var. Sizin Kur'an'ınızdan bir tane ayet onda yok diyor. E şimdi Müslümanım derse bu insan, kitaba da böyle bakarsa bu bir nifak değil mi? Yani insan ne kadar imanın maddelerini sayarsa saysın, ona ters düşüyorsa, yani sözü ameli birbirine tersse, bu neymiş? Nifak kardeş. Veya Ankara'da bazı hocayım diyenler var. Bunlar radyolara da çıkıyorlar, televizyonlara da çıkıyorlar. Anlatıyorlar şimdi. Tefsir adı altında bir şeyler yapıyorlar. Geliyor şimdi. Allah diyor adaletlidir diyor. Allah'ın adaleti söz konusudur diyor. Şimdi alemin birisi adalet diyorsa diyor, bizim selefimiz diyor ki o pis bir kaderiyettir diyor. Çıkıyor şimdi tevhid diyor. Eğer diyor birisi çıkar da diyor hep diyor tevhid diyorsa pis bir mutezile diyor. Birisi çıkar da diyor böyle sahabeden bahsedelim, sahabeden o da pis bir hafızıdır diyor. Yani sözleri geriden gelecek şeyi ne yapmış? Zeminini hazırlıyor. Adam çıkıyor şimdi diyor ki hocam diyor İslam'da zinanın hükmü ne? İşte şöyle şöyledir diyor, yüz sopa. Peki diyor rejim diye bir şey varmış. Öyle bir şey yok diyor. Onu Ömer sokmuş diyor ya diyor. Şimdi kardeşlerim bu nifak mı? Nifak. Şimdi ona göre bizimki nifak. Ömer'in sözünü Kur'an'ın ne önüne geçirmişiz? Bize müşrik diyor adam şimdi. Siz diyor sahabenin sözünü alıyorsunuz, Kur'an'ın ne yapıyorsunuz? Önüne geçiriyorsunuz. Yani nifak dediğimizde insanların hep zannına uyması, gelen vahyin zıttına ne yapması? Bir söz, bir amel veyahut bir hareket yapmasıdır kardeşlerim. Bunu da açıktan ben yaptım demektir. İblis Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirdi mi? Ben secde etmiyorum dedi mi? Okudunuz mu böyle bir ayet? Demiyor. Beni ateşten yarattın diyor. Onu topraktan diyor. Beni önce yarattın diyor. Onu sonra yarattın diyor. Ne yapıyor? Sen Allah'sın diyor ama haşa adalette olmadın diyor. Allah suçluyor. Kendine suçu ne yapmıyor? Bulmuyor. Secdeyi ne yapmıyor? Yapmıyor. Büyükleniyor. Kibirleniyor. Küfür ehli de hiçbir zaman küfrünü ishar etmez kardeşlerim. Seni önce oraya bir getirmeye çalışır. Attığı desiselerle, şüphelerle sen onun kenarına geldi mi ya diyor şimdi Adem'in gününde ölenle kıyametin kopma saatinde ölenin diyor azabı aynı mı? Sen şöyle bir düşünün. Doğru lan diyor. E o zaman kabir azabı yok diyor. Nereden çıkıyor bu diyor. Halbuki her küfrün altında bir dinde vahiy var, örnekleri var. Dinde eksik hiçbir şey yok. Adamda eksiklik var. Dehre sövmeyin diyor. Dehir benim. Zamana sövmeyin. Zaman benim diyor. Yani Allah için zaman söz konusu mu? Değil. Zaman kimin için? Yaşayan için, ölen için de bitiyor. Çünkü kabirdekinin sorgusuna baktığımızda okuduysanız orada ne kadar kaldın? Bir dakika ya da hiçbir şey diyor. Halbuki Adem'in gününden beri belki kalmış adam orada. Yani adamda zaman kavramı ne yapmıyor? Yok, bitmiş artık. Berzak var orada. Onun için kardeşlerim bunlar sadece yani bu kısmı diyorum baktıkları hep zan, akla tabi olma ama ilk aklını çalıştırıp da böyle aklım bana yeter diyen kimdi? O da ne yaptı? Cehennemin biletini verdi. Evet kardeşlerim. Demek ki bir insanı dış görünüşüyle ne yapmayacağız? Aldanmayacağız. Onun muhakkak sözüne, ameline ne yapacağız? Bakacağız. Bugün bazı münafıklar taifesi var. Mesela ne tarafta o? Çay yolunda mıydı? Orada bir ibadethane var. Hiç gidip gördünüz mü? Üniversitenin hemen yakınında. Bir tarafı sinagog. Bir taraf kilise, bir taraf cami. Ne cami bunun adı? Doğramacıyı biliyoruz da. Doğrandığını da biliyoruz. Diyalog mu? Diyalog. Bir iş yerine ait değil mi? Kimin sözü? Yok. Müslüman ait değil. Orası gerçek de. Kimin sözü bu diyalog? He? Münafıkların. Müslümanla kafirin safları nedir? Nettir kardeşler. Nettir. Şimdi düşünün. Bir Müslüman kitap ehlinden bir kadın alabilir değil mi? Peki bir müşrik, bir kafir, bir kitap ehli Müslüman kadınla evlenebilir mi? Evlenemez. Ama onlara göre evlenir. Yani o kadar meseleyi ters düz ediyorlar ki Muhammed kardeşim, İsa kardeşim, Musa kardeşim. Bunlar sanki asker arkadaşları gayet normal. Hepsi o kadar böyle basite indirgeniyor ki halbuki aleyhissalatü vesselamın nübüvvetine baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey anlatırken oradan Musa, Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Gidiyor hemen ey Allah'ın Resulü diyor bak sana Musa'ya inenin diyor kelamından bir şeyler okuyayım mı? Hiç aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakmadan, onaylamadan tutuyor. O günkü inen ayetleri okuyor. Kafayı bir kaldırıyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş, kızdığını anlıyor. Hemen diz çöküyor. Vallahi diyor, Allah'ı Rab, dini İslam, seni de Resul olarak kabul ediyoruz deyince aleyhissalatü vesselam yumuşuyor. Vallahi diyor, kardeşim Musa aranızda olsa, şu getirdiğime tabi olmasa, and olsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olurdu. Ne diyaloğundan bahsediyoruz kardeşler? Ve günümüzde diyalog masallarını anlatan münafıklara baktığımızda ne diyorlar biliyor musunuz? Yani sözlerin amellerini güzel yakalayın diye bu dersi yapıyorum. La ilahe illallah demek yeterlidir diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Yahudiler ne diyordu? Biz Allah'ı çok seviyoruz. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah demiyoruz. Musa Resulullah diyoruz diyorlardı. Biz böyle iman ediyoruz diyorlardı. Hristiyanlar ne diyordu? Biz la ilahe illallah diyoruz. Biz Allah'ı seviyoruz. Biz İsa Resulullah diyoruz. Muhammed'i sevmiyoruz diyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle bu diyalogçulara ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Muhammed'e tabi olun da ben hakikaten sizin sevdiğinizin diyalogçu olmadığınızı, münafık olmadığınızı anlayın. Bakın bugün diyalog masallarını anlatan insanlar imanın şartlarında Muhammed'en Resulullah yoktur diyor. Açın bakın kitaplarına. Orada kesinlikle Muhammed'in Resulullah'ı ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. La ilahe illallah yeter diyorlar. Öyleyse kardeşlerim bu nedir? Bir nifaktır. Bu küfürdür. Ve bu İslam'dan çıkaran küfürlerdendir. Kardeşimizin de dediği gibi bir gün bu diyalogçuların olduğu yerde ezan vakti geliyor. O hani yeşil popçular var ya, ne bir şeyler söylüyor. Onun birine ezan okutturuyorlar. Yahudiler, Hristiyanlar ezandan rahatsız olmuyor. Çünkü boş içi. Rahatsız olmuyor ki adam. Müslüman onu o şeylere, kelimelere bakıp da kendini kaptırmıyor ki. Allah'ın büyüklüğünü, azametini hissetmiyor ki. Onun için rahatsız olmuyor. Rahatsız olsalar vallahi bir zaman ezan okutmadılar ya, yine okutmazlar. Rahatsız olsalar demek ki Müslümanı ezan celbetmediği için onlar da ne yapmıyor? Rahatsız olmuyor. Ama bu diyalogçular ezandan rahatsız oldular. Nerede biliyor musunuz? He? O eşhede enne Muhammed'e Resulullah'a gelince durdurdular ve nereye geçirdiler? Hayalet selaha geçirdiler. Muhammed'e Resulullah'a okuturmadılar. Bunları şu toplumda ne yapabiliyoruz? Çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani millet takım tutar gibi birilerinin peşinden gidip birilerinin yaptığının doğru olduğunu kabul ediyorlar ki ben buna şey diyorum. Hani bazen kışın böyle çok kar yağdığında çobanlar sürüyü götürüyorlar. Koyun arıyor şimdi. Ot arıyor. Nerede görüyor? Uçurumun şöyle aşağı bakıyor, otlar. Hop! Öbürleri ne yapıyor? Hop! Sağ kalan. Ne oldu? Koyun psikolojisi diyor. Biri gitti. Evet. E koyun, koyun da ama insan oldu mu kardeşler? Allah bizlere yardım etsin. Evet. Hatta geçen Facebook'ta bir resim vardı. Filistinli bir çocuk birinin paçasından tutuyor. Amca amca diyor, babamı öldüren bu tarafta diyor. Sen nereye kurşun sıkıyorsun diyor. Paçasından tutmuş. Sen diyor Müslümana niye kurşun atıyorsun diyor. Bak Yahudi burada diyor. Sen nereye dönüyorsun diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Nifakı güzel anlayanlardan eylesin. Kardeşlerim, iman, tevhid sohbetin en başında da dediğim gibi geçen derslerde, eğer iman, onun üst şeyi tevhid güzel anlaşılmamışsa bu derslerde arıza çıkar. Öyle usta falan getirseniz, arabayı çektirseniz falan belki tamir ettirirsiniz ama imanı, tevhidi tamir etmek ciddi zordur. Onun için tevhidi güzel anlamamız gerekiyor ki bu nifak meselelerinde de hazım olsun, arıza çıkmasın. Evet kardeşler, münafığın hükmüne gelince bunlar büyük şekle müşrik olan ve büyük küfürle kafir olanın hükmü gibidir. Zira münafıklar diğer kafirlerden daha kötü durumda olsalar da hakikatte kafirdirler. Onlar da kafirlerden fazla olarak yalan, aldatma, tuzak, Müslümanlara karşı şiddetli zarar vermek vardır ki onlar Müslümanların arasına, onların rengine, onların görünüşlerine, giyinişlerine bürünerek ne yapar? Sızarlar. Oldukları yerde Müslümanları ıslah adı altında bölerler. Onlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dediğinizde ne derler? Asıl bozguncu sizsiniz derler. Yani o kadar kendilerine güvenirler ki bazen Müslüman bile kendinden böyle şüphe eder. Hakikaten ben miyim derler. Yani onlar o kadar böyle bir duruş sergilerler ki insan kendinden bile ne yapabiliyor? Şüphe eder vaziyete geliyor. Allah bizlere hayır versin. İşte Allah Azze ve Celle onlara ahirette çok şiddetli bir azabın olduğunu söylüyor. Allah beni de sizleri de neslimizi de bu tür küfre düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Evet. Nisa 145'te şüphe yok ki münafıklar diyor cehennemde kafirlerden de en altta ve ateşleri çok şiddetlidir diyor. Evet. Şimdi münafıkların küfür amellerine baktığımızda kardeşlerim, nifakı gizlediklerini gösteren küfür amelleri çoktur. Allah Azze ve Celle mesela Tevbe suresinde demin de dediğimiz gibi bu sure El-Fadiha ortaya çıkarma olarak da isimlendirilmiştir alimler tarafından. Zira Allah Azze ve Celle bu surede tıpkı diğer pek çok surede olduğu gibi münafıkların küfür amellerini ortaya bir bir ne yapmıştır? Dökmüştür. Bu amellerden bazıları biliyorsunuz münafıkların birinci hali nedir? Alaydır. Allah'la, Resulü'yle, kitabıyla her zaman ne yaparlar? Alay ederler. Bunların birinci şeyleri budur. Amelleri. Öyle bir onlara dersin ki diyor bu tarz niye konuşuyorsun? İşte biz dalmıştık oyalanıyoruz diyecekler diyor. Veyahut onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ne derler? Biz bu beyinsizlere mi iman edeceğiz derler. Mesela geçen haftaki sohbette de dedim. Bir adam girdi içeriye, ben hiç sevmedim. Yaşlı birisi, böyle 60'ın üstünde. Harun Hoca ilgilendi onunla. Adam şimdi bir şeyler diyecek de bize güvenmiyor. Şimdi ikimiz de sakallıyız ya, biraz tırst herhalde. Böyle hep yüzü gülecek ama gülüşü sahte adamın belli. En son yumurtladı. İşte ben Türkçe istemiyorum dedi. Arapça istemiyorum bu Kur'an dedi. Bana Türkçe ver dedi Harun Hoca. Harun dedi ki neden dedi ya? Kur'an dedi mesela orada güzel bir şekilde böyle Arapçasından değil de mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i nasıl dedin Harun? De bakayım mı? Dedi de aynı şekilde. Niye? Türkçe okunsa olmaz mı diyor yani. Nasıl okuyacak dedi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rahman'dır, Rahim'dir, birbirinin sahibidir. Hani böyle yaptı şimdi. Adam ha işte ben böyle istiyorum dedi. Ben dedi Arap'ı da sevmiyorum, Arapçayı da sevmiyorum dedi. Bu yüzden dedi ben Arapçadan nefret ediyorum dedi. Adam Harun böyle deyince ayarı alınca geldi şeye. Yani içindekini anca o zaman çıkardı. Arap'ı sevmiyorum diyor, Arapçayı sevmiyorum. O yüzden ben okumuyorum, nefret ediyorum diyor. Yani Türkçe olursa, Latin olursa ben bu Kur'an'ı okurum diyor. Yani adam o kadar kinlenmiş ki kardeşler, bu nedir? Bu hakarettir. Alaydır. Allah'ın razı olduğundan sen ya nasıl razı olmazsın? Mesela adamın kafası kel gidiyor ne yapıyor? Saç ektiriyor. Allah sana bu şekilde razı olmuş. Sen nasıl saç ektirirsin? Veyahut gidiyor ne yapıyor? Estetik ameliyat oluyor. Lanet sebebi bundandır. Allah'ın razı olduğundan razı olmadığı için Allah lanet ediyor ona. Onun için kardeşlerim birincisi alay etme. İkincisi nedir? Hakaret etme ve ondan geleni yalanlama. Yaşamış olduğumuz toplumda hala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la alay eden, çöl bedevisi diyen, birçok söz söyleyen yok mu? Ta en ince mahrem meselelerine kadar aramızda alay etmeye çalışan insanlar yok mu? Ve utanmadan çıkıp bir de Müslüman olduklarını bunlar söylüyor, biliyor musun? Ben de Müslümanım diyor. Çıkıyor şimdi, konuşuyor. Ama adamın ameline bakıyor, hiç İslam'la alakası yok. Niye? Demokrasi var. Laiktir herifler. Evet. Yine İslam dininden yüz çevirme, onu ayıplama, İslam dininden uzaklaştırmaya ve onunla hükmetmemeye çalışmak ki bu da nedir? Münafıkların alametlerindendir ve büyük küfürdendir kardeşlerim. Onlara Allah'ın dinine, indirdiğine, Resuluna gelin dediğinden o münafıkların senden yüz çevirip kaçtıklarını görürsün diyor Nisa 61'de. Yine kardeşlerim burada bir mesele var. Bunun da iyi anlaşılması gerekir. Kafirlere muhakeme olma, onların kanunlarına uygulamayı Allah'ın hükmünden üstün görmede münafıklık alametidir ki burada da ince noktalar var. Bunu da güzel anlamak gerekir. Tabii bunun da içinin doldurulması gerekir. Yani şimdi birisi gidip de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip kafirlerin koymuş olduğu bir kanunla gidip de muhakeme olursa ne olur? Mesela düşünün, siz dört kardeşsiniz. Üçü kız, biri erkek. Ananız babanız öldü, size mal bıraktı. Nasıl bölüşeceksiniz? Allah'ın indirdiğiyle. Allah'ın indirdiği nedir? Malı dörde bölüp herkes üstesini alıp gitmek, değil mi? Bu demokrasinin getirdiği. İslam'ın getirdiği ne? Mal ne yapılır? Tereke hesaplanır. Nasıl hesaplanır? Şimdi erkeğe nedir? Bir, kadına yarımdır. Kaç çocuk vardı? Üç. Üç kız, bir erkek. Veyahut dört kız, bir erkek diyelim. Daha rahat buluruz şimdi. Yarım, yarım. Burada iki hisse, burada ne var? Üç. Önce ne yapılır? Bu hisse bulunabilmesi için üçe bölünür. Bir hisse neye çıkıyor? O bulunur. Onun yarısı ne olur? Kadına ona göre bölünür ve taksim edilir. Ama şimdi İslam'a göre bu böyle. Ama diğer dine göre nedir? Farklı. Adam bunu ne yapmıyor? Söke söke alırım diyor. Veririm mahkemeye diyor. Bu gider. Ama zulme uğramışsın. Bu zulme uğradığında, kaspa uğradığında, tecavüze uğradığında oranın sultası neyse hakkını aramakta hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Ama oraya gittiğinde de bazı müeyyidiler var. Buna dikkat etmek gerekiyorlar. Etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Sıra bu ayetin nuru sebebine baktığımızda hepinizin hatırlayacağı Zübeyr, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabasıdır biliyorsunuz. Medineli bir ensarlar ikisinin arasında bir nizalaşma oluyor. Bu nizalaşma Aleyhisselatü Vesselam'a zuhur ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikisinin muhakemesini yaptığında dinliyor. Zübeyir diyor sen şöyle yap, sonra Ensar böyle yapsın. Ensar orada ne diyor? O senin diyor halayın oğlu da diyor. Onun için öyle dedin değil mi diyor. Bunu kime söylüyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Allah'a ve Resulüne havale ettiğinizde o da hükme bağladığında gönül rızasıyla ona boyun eğmeyenlere ne diyor? Kafir olduğunu söylüyor. Demek ki kardeşlerim dine bir şey havale edildiğinde orada da hükmü neyse gönül rızasıyla ona ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Eğer bunda bir sıkıntı olursa ne olur? İnsan imanını kaybeder. Aynen bir adam Ebu Bekir'e geliyor. Ben diyor Allah Resulü'ne geldim diyor. İşte diyor bana şöyle hükmetti. Ama ben bunu beğenmedim, sana geldim diyor. Ebu Bekir gene insaflı çıkıyor. Allah kendisine rahmet etsin. Diyor ki Allah Resulü'nün diyor hükme bağladığı şeyi ben diyor nasıl diyor konuşabilirim. Ondan sonra kime gidiyor? Tam adamına gidiyor. Bekle geliyorum diyor. Satırı alıyor, geliyor. Bir vuruşta adamın boynu iniyor. Adamın akrabaları neye geliyor? Kısas yapmaya Ömer'e geliyor. Allah Resulü ne diyor? Ömer benim emrimi yerine getirdi diyor. Çünkü dinin emri budur. Adam mürtet oldu. Mürtetin de hükmü nedir? Bellidir kardeşlerim. Evet. Yine münafıkların alametlerinden birisi kafirlerle yardımlaşma, Müslümanlara karşı onlara destek olmadır ki zira münafıklar hakikatte kafirdirler ve Müslümanlara karşı kafir kardeşlerine her zaman yardım ederler kardeşlerim. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur ama dışında hep bir görünüşte insanlar onları ne yapmıştır? Hep Müslüman gibi görmüştür. Şimdi belki bu tür konular yanlış anlaşılabilir ama yanlış anlamayın dediğim gibi ilk derste de eğer düzgün anlaşılırsa konular arıza çıkmaz. Ama bu tür konuları harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanlar işleye işleye millet de bize mürciye demeye başladı. Bunları hiç işlemiyoruz diye. Halbuki bunlar bizim itikadımız. Ve inandığımız inancımız bu. Biz bunu yaşıyoruz. Onlar gibi zıt zıt ortaya sadece İslam'ın bir bölümünü alıp da atmıyoruz. Biz hepsini ne yapıyoruz? Özümseyerek giden insanlarız. Yine kardeşlerim bunların amellerinden bir tanesi kafirler başarı kazandığında veya Müslümanlar hezimete veya zarara uğradığında sevinç gösterme, müjdeleme gibi hal ve hareketleri vardır. Aynen yaşamış olduğumuz toplumda son dönemlerde bazı olaylar oldu. Müslümanlar bir şeyler yaptığında ama cahildi ama öyleydi böyleydi. İnsanlar aşırı bir tepkiye gittiler. Kafirler bir şeyler yaptığında ne yaptılar? Nasıl sevindiler? Hem de Müslümanım diyen insanlar yaptı ki bunu bunlar sıkıntılı işlerdir kardeşlerim. Her ne olursa olsun, her ne görünüşü ne şekilde olursa olsun kafir bize uzaktır. Yani dinin içinde en böyle yaramaz işler de yapsa, tekfir de yapsa, küfür de işlese namaz kılanla kılmayan aynı değildir. Kafirle inanan insan yani inancını bozacak harekette de bulunsa aynı değildir. Bize yakın olanları güzel anlamamız gerekir. Bunlar da nifak alametlerindendir. Bugün bakın bu asırda öyle şeylerle karşı karşıyayız ki kardeşlerim, Müslümanlar o kadar musibet içinde, o kadar bela musibet gelir, adamların gırı kıpırdamaz. Burada bir tane gavur gebertirler veyahut ateşe tapar, putperesttir, tamam mazlumun dini olmaz. İnsanların yardım etmesi gerekir. Ama bir köpeğe, yani ayı kalmış, ayağı bilmem kafana kısılmış, ona gösterilen merhamet bir Müslümana ne yapılmıyor? Gösterilmiyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Yine ıslah edicilere, müminlere, davetçilere davetlerinden dolayı, dinlerinde samimi olmalarından dolayı onlara eziyet etme, alay etme, onları kötüleme, onların arkasından konuşma da münafıklığın en büyük alametlerinden bir tanesidir ki tarih boyunca peygamberler ve onun peşinden gidenler hep bunların dillerinden çekmiştir. Evet kardeşlerim, bugün de en çok bu meseleyi kazıyan nedir? Gazetelerdir, televizyonlardır. Bakın nerede Müslümanları ıslah eden, onlara dinini anlatan insanlar varsa hep suçlanarak ne yapılıyor? İçerileri alınıyor, birçok şeyler oluyor. Hatta bir zaman Antep'te birisi içeriye alınmıştı kardeşler. Ben de o gün ertesi günü Antep'e sohbete gitmiştim. İşte yıllar önce olan bir vaka bu. Adamın evinde yok Playboy dergileri, yok porno CD'leri bile bir sürü şeyler çıkarttılar. Basın, yayın böyle. Adamın öyle bir meclisi var ki yani bilin üstünde sohbetine gelen adam var yani. Öyle bir sohbet ortamı var. Hatta Allah'ın indirdiğine hükmetmeyenler kafirlerdir diye de başlayan birisi böyle. Bu adamı yaka paça içeriye aldılar. Bakın daha geçen 6-7 ay içinde adamı alma sebepleri ortaya çıktı. Adam o günlerde bugün birileriyle uğraşıyor ya, biri hakkında yazı yazmış, kitap yazmış. Adamın tek suçu sen vay benim hakkımda kitap yazdın, akideme karşı bir şeyler yazdın diyerek adamı öyle kötülediler ki yıllarca hapiste çürüdü. Ondan da kalmadı ki o günkü savcının, hakimin, polisin konuşmalarını, yazılarını deşifre ettiler bugünkü hükümet. Yazışıyorlar. Emniyet müdürü savcıya diyor ki sayın savcım diyor hiçbir şey bulamadık. Ya oluşturun diyor, bir unsur oluşturun diyor. Savcı hakime diyor ki şöyle hüküm verin, çocuklarına da verin diyor. Hakim diyor ki ya tamam adama verelim de çocukların suçuna daha buluğu şeyde reşit olmamış da olsun diyor. Bu aileye öyle bir ceza verin ki arkasından bir daha hiç kimse bu tayfeyle mi uğraşamasın. Ders olsun diyor. Korku olsun diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yapılan hal hareketler bunlar hiç hoş değil kardeşlerim. Allah bizlere yardım etsin. Demek ki nifak çok kötü bir şey. Burada da davetçi insanlara, halka hakkı anlatan, onları ıslah eden insanlarla münafıklar her zaman ne yapıyormuş? Uğraşıyorlar ve onların şanını kırıyorlar. Evet. Yine münafıkların alametlerinden bir tanesi de bu büyük münafıkların küfür ehlini, fikirlerini, İslam'a aykırı görüşlerini her zaman överler ve bunu hep ön plana ne yaparlar? Çıkarırlar. Şeyh olmayanın şeyhe nedir? Şeyh. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Öğrettiler. Başka? Kim Allah semadadır derse o müşriktir diyor. Kim demiş falan demiş. Allah diyor benim ayağımın altında diyor. Allah benim diyor. Ya neye baktıysam? Onu gördüm diyor. Hele hele şurada şurada şöyle şöyle şöyle diyor. Bakın bunları ne yaptılar? Yaydılar. Peki bunlara bir söz söyleniyor mu? Yok. Bak bunlar hep yayıldı. Ama Allah'ın ayetleri çarpılırsın. Abdestsiz okuma. Şöyle etme, böyle etme. Kur'an'dan her zaman insanları ne yaptılar? Uzak tuttular. İşte bunların en büyük alametlerinden birisi hem bu küfür ehlinin sözlerini yayma, onları cazip hale getirme, hem de onları övme hakkı da nedir? Gizlemedir kardeşlerim. Bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda Mevlana günleri yapıyorlar değil mi? Habire dönüyorlar. Bugün karalar da dönmeye başladı. Herkes geliyor mu? Tevhid ehlinden başka herkes gidiyor. Gel diyor. Ne olursan ol gel ama tevhid ehli olursa gelme diyor. Evet. Herkes gidiyor mu? Kim gitmiyor? Tevhid ehli gitmiyor. Demek ki insanlar davalarında çok samimiler ve insanları toplamayı ne yapıyorlar? Biliyorlar. Şu ney sesini hiç dinlediniz mi? Öyle bir sestir ki Allah Resulü onun için şeytanın mızmara diyor. İnsanı nasıl çekiyor biliyor musunuz? Ve bunların da insanları çekmede kullandığı tuzaklar nedir? Hep insanın nefsini celbeden şeylerdir. Peki aynı yerde Kur'an okunsa kaç kişi dinler? O kadar oturdukları vaziyette Kur'an okunsa devamlı ya uyuyacak, ya kaçacak, ya sallanacak, ya cennet ayetlerinde ağlayacak, cehennem ayetlerinde gülecek veyahut da geçen birisi söylüyor. Arap'ın birisi ticaret için Trabzon'a geliyor. İkindi namazından sonra da hoca efendi bir aşır okuyor. 3-4 ayetlik. O da kadının bazı halleriyle alakalı ayetler. Camide milletin ağladığını görünce hoca efendi kaptırmış böyle ayarı vermiş millete. Ağladıklarını görünce Arap da gülüyor dışarıya kaçıyor. Adamı dövmüşler. Sen ayete niye gülüyorsun? En son o da bir tercüman tutmuş. Gelmiş anlatmış. Ya sizin neye ağladığınızı ben bir türlü anlamadım. Burada Allah kadının bazı hallerinden anlatıyor. Siz niye ağlıyorsunuz? Size ne oradan diyor. Ben bunu bildim diyor. Yani sizin ağladığınız şey. Cehennem anlatmıyor. Azap anlatmıyor. Yani bu hallere gelmişiz. Yani. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Evet. Münafıkların sıfatlarına baktığımızda kısaca değinelim kardeşlerim. Bunların cidden birçok sıfatları vardır ki Allah Azze ve Celle onları teker teker bize kitabında, Resul'da, sünnetinde ne yapmıştır? Bildirmiştir ki Allah onlardan razı olsun. Sahabelerin hepsi münafık olmaktan Allah'a sığınmışlardır. Ve hep korkmuşlardır. Ama bugünkü insanlar ciddi manada bu sıkıntıyı ne yapmıyor? Duymuyor. Herkes kendinin mümin olduğunun sevdasında ve müminliğini sanki damgasını veyahut sertifikasını almaya çalışıyor. Bakın onların sıfatlarından birisi itaatta azlık vardır. Bir şey söylesen yapmazlar. Burnunu ederler, küserler, her türlü hareketi yaparlar. Tembeldirler. Mıymıntıdırlar. Başka? Üşengeçtirler. İbadetleri eda etmekte çok ne yaparlar? Zorlanırlar. Ve hileleri çok üstündedir. Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde bunların vasıflarını bir bir ne yapıyor? Anlatıyor. Onlara diyor namaz özellikle çok ağır gelir diyor. Ama bizim toplumda çocukken biz koca karılardan duyardık. Oğlum kılmazsan bak kabirde kızgın saçın üzerinde sana kıldıracaklar derdi. Koca karılar böyle namaza alıştırmaya çalışırlardı. Ama dini anlatmazlardı. Demek ki münafıklara namaz ne yapıyor? Zor geliyor. Yine kardeşlerim bunların en önemli maddelerinden birisi aşırı korkaktır bu insanlar. Yani ciddi manada korkak oldukları için iki tarafa da ne yapmıyorlar? Yar olmuyorlar. Asla karşılaşamazlar. Sağlam kalelerde de olsalar, sağlam burçlarda da olsalar, sağlam siperlerde de olsalar sizinle ne yapamazlar? Karşılaşma istemezler diyor. Başka? Onlar sefihtirler. Düşünce zayıflığı ve akıl kıtlığı içindedirler ki Allah bizi de, sizi de, neslimizi de bunlardan eylemesin kardeşlerim. Yani sefihlileri şudur. Fani dünyayı gerçek dünyaya tercih ederler. Cenneti bırakırlar. Dünyayı cennet yapmaya çalışırlar. Ve orada ebedi rahat edeceklerine burada rahatlığı seçerler. İşte bu da nedir? Onlar için aldanış meselelerinden bir tanesidir. Yine kardeşlerim onların çoğunda İslam dininin hak din olduğu, hükümlerinin hayır ve adalet olduğu kanaati vardır. Ama kafirlerle beraber olmaları, maddi medeniyet veyahut da gözlerinin kamaşması veyahut onların içinde belli bir mevki yükselmesi, işte ben şuraya gelirsem şunu yaparım, yaparsın. İşte şöyle dersen böyle yaparım gibi birçok düşünceleri vardır ki burada dini ne yaparlar? Ters yüz ederler. Halbuki Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Köyde yaşayan kasaba olur diyor. Kasım olsaydı tam oturacaktı da. Avcılıkla iştigal eden kafir olur diyor. Devlet kapısına giden ayaktadır diyor. Ve Nese'nin kitabul imanda ya canından ya da dininden olur diyor. İleriki safhasında. Ayartılır diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Yine şeytan onlarla sonsuz hayatta helaklarının ve azaplarının sebebi olan şeye düşürene kadar oynar ve ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi şeytan onları hükmü altına almış ve Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte bunlar şeytanın taraftarıdır. Muhakkak onlar hüsrana uğrayacak. Muhakkak ki onlar şeytanın taraftarıdır diyor. Evet kardeşlerim. Münafık gizlisini de açığını bilen yaratıcısını da aldatmaya kalkışır ki Rabbinin şeriatına harp açar ve işin sonunu hiçbir zaman ne yapmaz? Düşünmez. Hatta bir zaman bu melek girmeyen evler, şeytan girmeyen evler meselesinde neydi? Zekeriya Beyaz mıydı? Ben diye evde köpek besliyor diye. Soruyorlar hocam niye besliyorsun? Diyor melek girmeyecek ki diyor. Anlatabildim mi? Yani ölüm meleği de melek ya, evde köpek olursa herif girtecek. Lan sadece ölüm evde mi geliyor? İşte kafasız. Yine münafıklara baktığımızda kararsızdırlar, iki yüzlüdürler, rengini güneşin ısısına göre değiştiren insanlardır ki şaşkındırlar, küfrünü ortaya koymaktan korkarlar, Müslümanların her zaman zararına iş yaparlar kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine bunlar bozguna uğratma, şahıslara hakaret, düşmanları beraber, düşmanla beraber hareket etme veya düşmanın korkusunu getirip Müslümanın içine atarak onları korkutma yoluna gitmişlerdir her zaman. Ve yine bunlar hayasızdırlar, uzun dillidir. Asla bu insanlar ne yapmaz? Durulmaz. Evet kardeşlerim, bugün bu derslerin dördüncüsünü işlemeye çalıştım. Allah hepimize hayır versin. Tevhidi bozan, yani şirk veyahut itikadi bozuklukların yanında bu büyük nifağı, yani münafıklığı iyi anlamanızı tavsiye ederim. Çünkü sahabeler, Allah onlardan razı olsun, son anlarına kadar, yani son nefeslerine verene kadar hep münafık olmaktan korkmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Onlar bu korkuyla müminliği yakalamıştır. Bugün bizler meseleyi tersinden yakalayarak hep müminiz havasına gidince adım adım münafıklığa ne yapıyoruz? Koşarak gidiyoruz. Birisi de münafık dediğimizde ben ses münafık diyoruz. Kabul etmiyoruz. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor? Yeryüzünde bozgunculuk yapma. Sen bozguncusun diyor. Ben ıslah edeceğim diyor. Öyle bir ters düz olmuş, öyle bir kalp işmiş ki nifağı, küfrü, insanlar bozgunculuğu, insanlar ayrılığı rahmet olarak görmeye başlamıştır. İtaati elden bırakmış, büyüğü küçüğü elden bırakmış. Ne yapıyor? Kendi enesinin peşinde, kendi artık şeyini onurlandırma yoluna gitmiştir ki bunlar nedir? Hep nifak alametleridir. Allah Azze ve Celle bizleri sahabenin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Onların hırsını, onların dindeki gayretliliğini, onların birbirindeki saygıyı, sevgiyi Rabbim bizlere de nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizleri hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Rabbim bizleri kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı günde yüzleri dolunay gibi ak olanlardan ve Rabbinin cemalini görenlerden eylesin. Evet. Uyuyanlar için zile basıyorum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillah.